In 2012 wordt Stijn Salens dood aangetroffen vlakbij zijn kasteel. Zijn schoonvader, dorpsdokter Gijsselbrecht, is direct de hoofdverdachte. De moord groeit uit tot een van de meest veelbesproken zaken in België. Hoe kon de kasteelmoord zo groot worden in West-Vlaanderen? Over die vraag gaat die serie en die is gemaakt door Gabrielle Adair. Een Nederlandse journalist en documentairemaker die haar tijd verdeelt over Rotterdam en Brussel, maar nu in Hilversum is, namelijk bij mij hier in de studio. Welkom, Gabrielle. Dankjewel. Ja, een prachtige serie. Gefeliciteerd ermee. Ik mocht de eerste aflevering al horen, zometeen met elkaar. Uitermate spannend en mooi gemaakt. Maar waar kwam die aanvankelijke fascinatie vandaan bij jou voor dit verhaal? Die zaak loopt al heel lang. Dus eigenlijk al vanaf 2012. En toen had ik hem al gevolgd in de media. Ik denk dat het gewoon echt kleine berichtjes waren. En omdat ik al heel vaak dingen maakte over justitie en criminaliteit, viel het mij ook al gewoon op. En omdat die zaak maar bleef aanslepen en eigenlijk steeds gekker werd en ook steeds minder te begrijpen. Leek me dat wel een hele interessante zaak om eens uit te zoeken. Ja, je doet toch veel meer radiowerk, hè? Je werkt onder andere voor Reporter Radio en voor het Belgische productiehuis Woestijnvis. Ja, dat is geen radio, maar dat is televisie. Dat is televisie, maar je doet dus andere vormen van programma maken ook. Waarom heb je voor de podcast als vorm gekozen voor dit verhaal? Ja, vind ik een hele leuke vraag. Omdat volgens mij bij elk medium of andersom, hè, verhalen hebben volgens mij een bepaald medium wat het beste daarbij past. Mm-hmm. En ik denk dat vooral crime stories, om het maar even zo te noemen, dat podcast, ja, dat radio en podcast zich daar gewoon heel goed voor lenen. Omdat mensen vaak een beetje bang zijn om in beeld gebracht te worden. En je vangt dan toch meer de intimiteit van de mensen en van zo'n heftig verhaal als je daar alleen zit met je opnameapparaat dan als je daar met een hele crew zit. Oké, dus de vorm is mede bepaald aan de voorkant al van hoe jij inderdaad dan met je personages kunt omgaan. Voor mij wel soms al, ja. Ja. Ja, zeker. En het is natuurlijk mooi dat je het als serie kan gaan volgen. Want het is ook, wat ik al zei, een heel spannend verhaal. En je zegt het zelf al, hè, de True Crime Podcast. Het lijkt wel een soort hype of een trend te zijn. Zie je dat ook zo? Ja, ik denk dat wat ik zelf ook al voelde met de kasteelmoord en dat ik daarom ook voor het medium radio heb gekozen, is dat de justitieverhalen iets makkelijker misschien te maken zijn, omdat je de intimiteit hebt van de radio. Mm-hmm. En aan de andere kant denk ik, ja, het is gewoon heel spannend. En radio heeft misschien een wat suffer imago. En dan, ja, zo'n crime story maakt het ineens heel spannend om zo'n verhaal te volgen via de radio. En je kan met veel geluidjes kan je veel suggereren. En dingen die misschien veel moeilijker te zijn om in beeld te vangen, kan je eigenlijk heel mooi wel met geluid doen. Mm-hmm. Je maakt veel, maar luister je zelf ook veel? Ja, heel veel. Ja? Ja. En dan alleen maar crime gerelateerd? Of ook nee hoor, nee, echt alles. Nee. Eigenlijk, een van mijn lievelingspodcasts is Heavyweight. Nou, dat is echt een heel ander thema. Dus mm-hmm. Het is Nog even terug naar die crime. Waar ik me altijd over verbaasd heb, is dat wij de afgelopen weken hebben kunnen kijken naar een spannende televisieserie. Maar die eigenlijk gaat over iets wat nog steeds onder de rechter is. Namelijk de Holleder kwestie. We zien opeens gewoon een spannende serie, Judas. Die je ook gewoon alleen had kunnen bekijken zonder dat het speelt. Maar het speelt wel. Ja. Zit daar niet iets geks in? Ja, ik vind dat je er wel voor moet oppassen. En ik heb de opnames wel gemaakt terwijl de zaak liep. Maar ik heb met iedereen afgesproken dat de podcast pas na de rechtszaak echt helemaal uitgezonden zou worden. Dus de laatste aflevering heb ik echt één dag na het vonnis gemaakt. Mm-hmm. Maar ja, goed, ja, misschien omdat het goed verkoopt en omdat er al zoveel naar buiten komt al tijdens zo'n rechtszaak. Ja, mm-hmm. Waarom niet een fictieserie zullen ze gedacht hebben? Maar zijn er ook valkuilen, denk je? Voor een fictieserie vind ik het minder gevaarlijk dan documentaire of journalistieke verhalen. Kijk, bij een fictieserie kan je in ieder geval nog pretenderen dat niet alles werkelijk is. Waar je dat natuurlijk bij journalistieke en documentaire verhalen niet hebt. Nee. Maar goed, uiteindelijk moeten we toch maar hopen dat de rechterlijke macht om een vooroordeel te oordeelt. En dat ze wel naar jouw serie gaan luisteren, want hij is heel erg mooi. We gaan er zo meteen verder over praten, maar eerst gaan we het eerste deel beluisteren. Dus de podcastserie van Gabrielle Adair. En dat gaat dus over die grote zaak in België. Dit is het eerste deel van de kasteelmoord. Hmm.

De botsing tussen twee dominante types. De reisjes van Stijn naar Australië blijken achteraf namelijk niet zo onschuldig. In 2014, dus 2 jaar na de moord, belandt er een mail in de inbox van dokter Gijsbrecht. Hij is afkomstig van een Nederlands meisje dat Stijn in Australië heeft ontmoet. Oké. Hier, ik heb op de laptop, heb ik... Hier, laten we even hier naartoe gaan. Ja. In Brussel lees ik de brief door met mijn collega Anouk. Misschien... Oké, zou jij hem willen voorlezen? Ja. Beste meneer André Gijsbrecht. De reden dat ik u schrijf is omdat ik u graag ergens voor wil bedanken. Ik vond uw mailadres op uw duivenwebsite, maar dat is niet de reden dat ik schrijf. Het is misschien een erg ongebruikelijke e-mail, maar waar ik over e-mail heeft een enorm positieve, blijvende impact op mijn leven gehad. In het geval dat u op welke manier dan ook iets te maken heeft gehad met de moord van uw schoonzoon Stijn, dan dank ik u vanuit de grond van mijn hart, omdat Stijn mij een aantal maanden voor zijn dood heeft verkracht in Australië. Ik hoef nu niet meer in een voortdurende angst te leven dat hij mij komt opzoeken, wat hij daarna nog wel heeft gedaan. De man was duidelijk gestoord. Nogmaals bedankt en mijn excuses in het geval ik ernaast zit. Het spijt me ook als deze e-mail u heeft gechoqueerd, maar ik denk er nu al een erg lange tijd aan om u dit ongebruikelijke bedankje te sturen, gezien u mijn leven en ongetwijfeld ook het leven van anderen een stukje beter heeft gemaakt. Stijn zou dus tijdens een van zijn ontdekkingstochten in Australië een meisje verkracht hebben. En dat is niet het enige. Ook bij zijn eigen dochtertje ging hij veel te ver. De dokter maakte zich dus terechte zorgen om zijn familie. Meer hierover in de volgende aflevering van De Kasteelmoord. Een serie van mij, Gabrielle Adair en VPRO Podcast. Techniek door Alfred Koster en eindredactie door Randy Vermeulen. Het eerste deel van de podcastserie De Kasteelmoord, gemaakt door Gabrielle Adair. En ik kan me voorstellen dat u het wil gaan volgen. Ik zal u straks vertellen hoe u zich kunt abonneren op die podcast. En Gabrielle is nog steeds hier. Ja. Verrassend slot. Een cliffhanger. Nou hè. ik weet zeker dat heel veel mensen hier naar uit gaan kijken. Ik wil heel veel terugkomen, want ik hoorde iets in die uitzending voorbij komen wat mij frappeerde. Meerdere dingen, maar één ding. Een van jouw personages had het over een nationale obsessie. Ja. Denk je dat zo'n gevoel, zo'n betrokkenheid bij zo'n zaak ook in Nederland zou kunnen, zoals het in Vlaanderen gebeurt? Ja, ik denk het wel. En daarnet noemde je al de Hollederzaak. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere rechtszaken waarbij wij wel heel erg meeleven. Hè? Zoals die zaak van Nieke Verstappen. Mm-hmm. En ze zijn er wel meer. Ik denk alleen dat wat je in België ziet is dat het wantrouwen in justitie veel groter is dan in Nederland. En eigenlijk wat Michiel Hendricks, ook een van de personages, hè, een beetje de duider, ook uitlegt is dat dit verhaal ook nog eens een beetje het oude Vlaanderen naar boven brengt. En ik denk dat die combinatie, hè, tussen het gevoel van het oude Vlaanderen en dit kan toch niet meer, mm-hmm, en tegelijkertijd het al bestaande wantrouwen tegenover justitie, dat wel maakt dat het een nationale obsessie is, ja, die daar eerder zal voorkomen dan bij ons. Heeft dat wantrouwen volgens jou ook iets te maken met de Dutroux-zaak? Ja, dat is een enorm probleem geweest. En dat is ook in aflevering 2 hoor je daar ook meer over. Maar het is eigenlijk nog veel verder door te trekken. Het is namelijk dat in België zijn heel vaak de Franstaligen, mm-hmm, de rijkere elite geweest. Dus wat vaak gebeurde is dat de Vlamingen tegenover een Fransman in de rechtbank stonden, die ze niet goed begrepen. En ja, dan delft hij toch een beetje, ja, het onderspit. De zaak ligt deels achter ons. Er is een vonnis geweest. Maar wat is de stand van zaken nu eigenlijk? Het OM is sowieso tegen iedereen in beroep gegaan. Tegen alle straffen die ze hebben gekregen. En een aantal van de verdachten ook. Van de veroordeelden, misschien kan je inmiddels zeggen. Mm. En 18 maart begint het hoger beroep. Oké. Ben je al met iets nieuws bezig? Ja. Dus alles is al opgenomen en ik ben nu in de montagefase van een nieuwe podcast. Onder Reporter Radio voor NPO Radio 1. En die gaat wel over iets justitieels, over de maffia. Oké. Een heavy onderwerp. Ja. Ja, vind ik zelf ook. Ja, ja, de maffia in Nederland wel, ja. Oké. Gabrielle, ik vond het fijn dat je hier was. De podcast is te volgen. Je kunt sowieso naar onze site gaan. npodoc.nl/radiodoc. Zijn er nog andere manieren voor mensen om zich te abonneren? Bald podcast. Er zijn veel platforms natuurlijk. Ja, ja, als je een podcast-app hebt, dan komt het. Dan vind je hem. De Kasteelmoord. En komt u er niet uit? U kan altijd even een link opsturen via ons e-mailadres. Dat doen we graag. Redactie@npodoc.nl is daarvan het adres. Redactie@npodoc.nl. De Kasteelmoord, een serie van Gabrielle Adair. Fijn dat je er was en heel veel succes met je nieuwe serie. Dank je wel. Radio Doc met Code Kloet. Ja, dan nu Ongesigneerd, de serie over onopvallend design. Over dingen en plekken die we vaak over het hoofd zien, maar waar toch tot in de puntjes over wordt nagedacht. Dit keer een aflevering uit 2017, de isoleercel. Afgelopen week was de isoleercel weer in het nieuws, net ook nog in kwesties. Want ondanks dat het algemene beleid gericht is op minder drang en dwang, meldde de NOS dat jongeren in de gesloten jeugdzorg nog te vaak ten onrechte worden opgesloten in zo'n cel. Dat constateerde psycholoog Sophie de Valk in haar promotieonderzoek. Maar wat is het alternatief? Luister naar Ongesigneerd. Wat maakt voor jou dat als je een ruimte binnenkomt, dat je er prettig voelt of onprettig? Ik vind het prettig als het ergens licht is. En ik hou best van grote ruimtes, maar ik vind het ook fijn als er toch afbakeningen in zitten. Zou je, als je goed nadenkt, een plek kunnen bedenken waar iedereen zich prettig voelt? Ja, ik zit nou helemaal in de babywolk, op de babywolk. En steeds wordt mij gezegd, ja, maar dat kind dat heeft 9 maanden in die baarmoeder gezeten. En daar was het allemaal zo veilig en zo rustig. Dus ja, de baarmoeder. Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Of het nou klopt of niet. Wie aan de psychiatrie denkt, krijgt onwillekeurig negatieve beelden op zijn netvlies. De elektroshock, de dwangbuis en niet in de laatste plaats de isoleercel. Een kale ruimte zonder meubilair, met een hoog venster en een verzwaarde deur met een kijkgat. Een aantal jaar geleden kwam ik voor een artikel zelf in zo'n ouderwetse kale ruimte. Geen prettige ervaring. Het was precies in de periode dat de discussie rond de isoleercel in alle hevigheid was losgebarsten. Een 47-jarige psychiatrische patiënt is 2 weken geleden overleden in een isoleercel van een kliniek in Oost. Patiënten zouden te vaak in de isoleercel belanden. In vergelijking met andere landen werd in Nederland relatief veel en langdurig geïsoleerd. De autistische Alex zit nu al 3 maanden achtereen onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een isoleercel. En hoe sneller de isoleercel is verdwenen en dwang en drang wordt teruggedrongen, hoe beter dat is. Het algemene beleid sinds 2008 is dus minder isoleercellen en het liefst helemaal geen eenzame opsluiting meer. Maar wat is het alternatief voor de inrichtingen? Op internet kwam ik een berichtje tegen met de kop: isoleercel maakt plaats voor intelligent menselijk landschap, van ontwerpbureau D-Doc. Het bericht vervolgt met: de klassieke isoleercel is verleden tijd. D-Doc maakt in plaats daarvan de eerste intensive care unit. Ik was benieuwd naar het idee daarachter. Want aan een isoleercel valt weinig te ontwerpen. Wat is dit dan precies? En van de combinatie design en psychiatrie had ik eerlijk gezegd ook nog nooit gehoord. Op naar Mentrum Reigersbos, de plek waar D-Doc te werk is gegaan. Als je ergens binnenkomt, dan voel je, je ziet, je ervaart. En volgens mij, daar gaat het om. De eerste 5 minuten van, wat gebeurt er nou met jou? Wat gebeurt er als je ergens binnenkomt? Voel je je dan welkom? Dit is manager bedrijfsvoering Marjan Holla. Ze heeft dagelijks te maken met een van de zwaarste patiëntengroepen. Of cliëntengroepen, zoals we nu moeten zeggen. Het zijn cliënten die een chronische aandoening hebben in de psychiatrie. En met voornamelijk schizofrenie met aanverwante stoornissen. Dan wel een dubbele diagnose met een verslaving. En het zijn cliënten die al jaren binnen Mentrum Arkin eigenlijk al in behandeling zijn. En juist deze groep verdient een andere behandeling. Dat vindt zowel de politiek, de maatschappij als de GGZ. En de kliniek in Reigersbos loopt voorop in de toepassing van dat idee. Want zij hebben kort geleden alle isoleercellen, ofwel separeers, gesloopt. Het feit dat die separeers er überhaupt waren, al zouden we ze niet eens gebruiken, is voor een cliënt, vind ik zelf al, behoorlijk stigmatiserend. Want je weet altijd dat er een moment is dat je daar ingesloten wordt. Het moest dus anders. Met de sloop van de isoleercellen werd een heel nieuw concept uitgedacht, waar geen plaats was voor termen als dwang en drang. Zo zijn er op sommige afdelingen comfort rooms ingericht. En wij zijn overgegaan naar een comfort zone. En nou kijken wat je kan met design op je afdeling. En dit is onze architect van het architectenbureau die hier zo verbouwt. Ik ben Francesco Messori, ik ben Italiaan. En dat is te horen. Francesco Messori is design director bij Didoc. Hij vindt dat je als ontwerper ethisch moet zijn. Ik geloof dat wij hebben een missie als architecten. Dus wat wij doen moet zijn voor de benefit van de maatschappij en de mensen. En hij gelooft in een radicale werking. Design heeft een grote kracht om werken met de gedrag van de mensen. Dus veranderen de gedrag van de mensen. Het is niet geheel toevallig dat Francesco zich op de psychiatrie heeft gericht. Als klein jongetje zag hij hoe slecht de omstandigheden konden zijn. Mijn oom was echt een beroemd dichter in Italië. En hij was schizofrenisch. En dat tijd, in de jaren 60, was dramatisch. Dat was echt gevangenis. Dus als architect dacht hij: ik zou willen doen iets. Ik krijg een rondleiding om te zien hoe Francesco dat precies heeft aangepakt. En dan loop je eigenlijk nu naar de gesloten afdeling en dan kijk je eigenlijk al helemaal door naar achteren. Dat had je vroeger zeker niet. Nou, dan keek je de gang en het was dan donker en je wist niet precies wat er dan ook gebeurde. Het was altijd een beetje schimmig, leek het wel. En nu zeggen we eigenlijk van wie er ook binnenkomt mag gewoon zien wat hierachter is. En wij zeggen ook altijd van ja, iedereen is welkom. Dus we gaan de gesloten afdeling op. Maar voor we de afdeling opgaan, wil ik eerst even terug in de tijd voor wat context. Met bijzonder hoogleraar psychiatrie Joost Vijzelaar. Bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Want hoe revolutionair de nieuwe comfortzone in Reigersbos ook mag klinken, de isoleercel, geloof het of niet, was dat in de 19e eeuw ook. Je ziet dan dat in Nederland, juist in Noord-Holland, als eerste wordt geïntroduceerd buiten Engeland. Dat is heel omstreden, omdat sommigen vinden juist dat je een patiënt in de groep moet laten en dat je hem in zo'n cel overgeeft aan zichzelf. En dat kan zichzelf beschadigen, kan met zijn eigen ontlasting gaan smeren, kan zich overgeven aan masturbatie en dergelijke. Sommigen zijn daar heel fel op tegen. En die hebben een voorkeur voor de dwangbuis. Anderen die zien dus de cel als oplossing. Die anderen vormden dus de progressieve voorhoede in de zorg. Ja, daar komt het in feite op neer. Ik bedoel, in Nederland en in Engeland werd dat gezien als het hoogtepunt van die ontwikkeling in humane richting. Het werd beter gevonden dan het klassieke platspuiten, zoals dat in het buitenland veel gebeurde. Maar de afgelopen decennia zag Nederland dat het ooit zo progressieve idee toch een beetje verouderd was. De wet van de remmende voorsprong dus. Ja, daar is het echt een voorbeeld van. Terug naar Reigersbos, waar we een ruimte betreden die doet denken aan de VIP-lounge van een goede vliegtuigmaatschappij. Zachte leren stoelen, grote plasma-tv's en frisse kleuren. Ik zeg altijd, het is een beetje business class gevoel. In tegenstelling tot de meeste andere gesloten afdelingen zijn er mooie lampen, schilderijen met glas en andere vernieuwbare producten te vinden. Design is ook beauty, no? En mensen, zij maken geen schade in de furniture, in de inrichting. Maar zij vinden dat is leuk. Dat is een van die gedragsveranderingen die Francesco als architect wil afdwingen. Eetje, is moe. Vanuit dat idee van verantwoordelijkheid wandelt er ook een dik konijn rond op de afdeling. Genaamd Ed. Eetje. Oh nee, hij wil niet opgepakt worden, dat doen we niet. Ed, die hebben alle ruimte eigenlijk, net als de cliënten. Het hok staat dag en nacht open en loopt en over de afdeling en in de binnentuin. En ook op de kamers van de cliënten. Dus hij heeft ook geen separeercelletje meer? Eigenlijk niet. We hebben eigenlijk ook gedaan met het konijn precies hetzelfde als met de cliënten. Maar wat vinden de patiënten er zelf eigenlijk van? Ik vraag het de vrouw die net nog naarstig op zoek was naar Ed. Ik moet er nog steeds van bij komen. Ik weet niet wat er me overkomt, al die luxe. Voor mij is het luxe. Ze zit hier al langere tijd. En weet nog goed hoe het was voor alle veranderingen. Je werd opgenomen. Dat wist je ook. Dus je ging steeds gekker doen. Het interesseerde me echt geen moe meer. Ik heb bij elkaar geloof ik een half jaar tot bijna een jaar in de Cyprien gezeten. Dat is echt een moeilijk geval. Ik ben nog steeds een moeilijk geval. Maar goed, ja. Als jij zo lang afgesloten zit van de buitenwereld, word je vanzelf wel maf. Toch is er nog één ruimte op de afdeling die ergens heel ver weg nog doet denken aan de isoleercel. De Cyprien is vervangen door een aparte ruimte waar in een cocon waar een radio is en waar je kan terugtrekken en waar je tegen verpleging kan zeggen, kom er even bij, ik moet je spreken of weet ik veel wat. Het grote verschil is alleen dat de cocon, zoals de ruimte genoemd wordt, niet afgesloten kan worden. Francesco wilde met dit ontwerp het idee van isolatie omdraaien. Waarom moet separatie per se negatief zijn? En wat als je zo'n ruimte juist heel aangenaam maakt? Wat gebeurt als wij ontwerpen deze gebied als de beste, de meest gezellige plek in het gebouw, in cocoon, de baarmoeder, maar ook bijvoorbeeld met een uitzicht? De isoleercel als veilige baarmoeder. Ik had het niet kunnen bedenken. Marjan Holla doet er nog een enthousiast schepje bovenop. Het is een prachtig loungebed. Er liggen heerlijke pleten in allerlei soorten kleuren die je kan pakken. Je kan je eigen muziek kan je opzetten. Je krijgt een afstandsbediening. En dan kan je kleurtjes in de ruimte kan je aanzetten. Mag ik hier ook in? Francesco wilde ervoor zorgen dat niets in de ruimte op een klassieke isoleer zou lijken. Hij stond er bijvoorbeeld ook op dat er geen draaiende deuren zouden komen, maar schuifdeuren. Een schuifdeur heeft een compleet ander gevoel dan een draaiende deur. Omdat je bij een schuifdeur zelf kan bepalen hoe ver die open staat. En dit klassieke angstaanjagende geluid mocht niet meer door de gangen klinken. Er is op dit moment is er iemand in de cocon. Als we de cocon bezoeken, ligt er iemand in. Het lijkt bijna de omgekeerde wereld. Het wil ook nog wel eens dat een andere cliënt er ook in wil. Nou, dan is die bezet en daar moet je dan afspraken over maken. Zij zoeken voor de baarmoeder, zij zoeken voor de veilige plek. Zij zoeken voor een plek waar zij kunnen alleen zijn en veilige voelen. Een warme cocon in plaats van een koude isoleer. Een intensive care unit in plaats van een gesloten afdeling. En een comfortzone in plaats van kale gangen. Het voelt hier inderdaad veel prettiger dan in een ouderwets psychiatrisch ziekenhuis. Wat vindt historicus Joost Vijslaar eigenlijk van het concept? Dat men zo'n ontwerp maakt is in zichzelf heel erg goed. Maar ik ben ook wel sceptisch. Want er is bijvoorbeeld een mooie massagestoel in die ruimte neergezet. En dan denk ik van ja, er moet maar iemand, een forse meneer, een keer echt heel woedend worden. En dan houdt die stoel het niet heel erg lang uit. Tuurlijk gaat er iets stuk en tuurlijk wordt er af en toe gegooid en gesmeten. Wat moet je dan als één iemand het stuk maakt? Voor de rest maar weer gaan beheersen en bedenken dat het dan voor de rest er niet meer toe doet. Maar Vijslaars skepsis komt voor een deel ook voort uit de cyclus van de geschiedenis. Waarin men constant op zoek was naar de beste manier om patiënten te behandelen, maar daar niet altijd in slaagde. De blijvende positie van die dwangmiddelen en vol dus ook de isoleer in de zorg is daar wel een teken van. Dat we daar niet 1, 2, 3 van verlost zijn. Hoezeer men dat ook eigenlijk wel wenst. Dat klinkt heel tragisch. Dat is het ook. In de psychiatrie heb je te maken met tragiek. Vijzelaar denkt dat die isoleercel nooit helemaal zal kunnen verdwijnen. Zeker niet als er minder mankracht beschikbaar is. Ook Reigersbos heeft nog een backupcel in Amsterdam-West, voor als het echt misgaat. Maar dat betekent niet dat iedereen maar moet stoppen te streven naar een betere leefwereld voor de psychiatrische patiënt. De patiënten in Reigersbos lijkt naar omstandigheden in ieder geval tevreden in haar nieuwe omgeving. Ja, ik kan niet geloven dat ik hier zit. En hoe gaat het met het konijn? Goed, heel erg goed. Eetje, dan gaat hij om je heen, dan wil hij geaard worden. Oh ja. Ja, als hij om je heen gaat. Dus hij lijkt helemaal niet op een konijn. Flappie. Nee hoor, eetje is het. Dit was Ongesigneerd, de serie over onopvallend design, gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Research, Edmee Schimmelpenning en Wies Bakker. Techniek Alfred Koster, productie Astrid Nauta en de eindredactie in handen van Anton de Goede. Ongesigneerd werd mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. En voor alle afleveringen ga naar deze site vpro.nl/ongesigneerd. Of download de afleveringen in uw podcast-app. Daar is trouwens ook de laatste extra slotaflevering te vinden. Een compilatie waarin vragen van luisteraars worden behandeld. Ik noem nog even ons e-mailadres voor vragen, suggesties, wat u maar kwijt wilt. Dat is redactie@npodoc.nl. En onze website is npodoc.nl/radiodoc. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast. Volgende week in Radio Doc starten we onder meer met een drieluik van Remy van der Brand over de auto. Lang leve de auto. We hadden het er al over in Radio Doc, die elektrische zelfrijdende auto. Nou, hij komt eraan, lekker achteroverleunend van A naar B. En hij is nog goed voor het milieu ook. Maar vinden automobilisten het wel zo lekker om het stuur los te laten? Er is iets heel speciaals tussen mensen en auto's, zo zegt mobiliteitshistoricus Gijs Mom. En dan vooral tussen mannen en auto's. Daarover dus volgende week meer in Radio Doc. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Gert van het Hof. En ik laat u tot slot een klein stukje horen van een bijzonder duo. Pianist Juan Pablo Dobal en trompetist Erik Vloeimans. Ze maakten een mooie cd die heet Viento Zonda. Klein voorproefje. En ik wens u nog een fijne avond. Kijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl.